Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at ituturo mo sa akin kung saan ito. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at ituturo mo sa akin kung saan ito. Montrez-moi où est l'enveloppe. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang sobre. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang sobre. Montrez-moi où est la clé. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang susi. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang susi. Montrez-moi où est le rasoir. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang pang-ahit. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang pang-ahit. Montrez-moi où est le verre. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang baso. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang baso. Montrez-moi où est le crayon. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang lapis. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang lapis. Montrez-moi où est le téléphone. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang telepono. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang telepono. Montrez-moi où est la montre. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang relo. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang relo. Montrez-moi où sont les ciseaux. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang gunting. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang gunting. Montrez-moi où est le peigne. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang suklay. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang suklay. Montrez-moi où sont les lunettes. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang salamin. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang salamin.